Sahabenin izinde. Hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu. Kumanda masası Fatih Çalımlı. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Yağmura hasret kaldığımız şu günlerde bir Nisan yağmuru gibi rahmetini versin yüreklerinize. Yağmur gibi rahmet iniversin kalbinize. Ve kalbinizdeki bütün kirleri o rahmet ve sevgi yağmuru alsın ve yıkasın. Götürsün çirkinlik namına, şirk namına, zulüm namına, fitne namına, Allah'tan uzaklaşmak namına, kalbinizde belirmiş olan bütün kir ve pasları silsin o yağmur. Ne hasret kaldık bir bilseniz sevgi yağmuruna, ne hasret kaldık sevmeye, sevilebilmeye, ne hasret kaldık gerçek muhabbete, gerçek aşka ve uzaklaştık. Allah'tan ve onun kitabından uzaklaşıldıkça, cihan nebisinden uzaklaşıldıkça rahmetten uzaklaştığımızı fark ettik. Girdik, gittik. Sarp yokuşlarda yürürken ayaklarımızın altının paramparça hale geldiğini gördük. Ve bir kayaya çarpıp toslarcasına geri geldik. Yağmura hasretiz, suya hasretiz, sevgi suyuna, zemzem gibi yıkayan suya. Hasretiz yağmura, sevgi yağmuruna. Bugün insanlar birbirlerine mesajlar çektiler. Bugüne sevgililer günü demişler. Demişler. Neden dendi böyle bir şeye? Neden ihtiyaç hissedildi? Bilmem. Doğrusu üzerinde durmaya da pek değer görmedim. Ama sevgililer gününün mesajı sunulacaksa şayet, şahsıma gelen dostların, kardeşlerimin göndermiş olduğu mesajlar arasına baktım. Bütün müminlerin ortak bir sevgi mesajı bulunabilir mi diye. Bulabilir miyim diye baktım. Gönüllerin tümünün yatışabileceği, gönülleri dilhun eden bir sevda, bir sevgi, bir güzellik, o mesajı bulabilir miyiz diye bakıverdim. Neticede buldum, içi yakan bütün müminlerin gönülden evet diyeceği bir şey buldum. Kimsenin kırılmayacağı, kimsenin darılmayacağı bir şey buldum. O şeyi, o şeyden uzak olanlar rahmetten uzaktırlar. Bilhak ve elhak öyledir. Ondan uzak olanlar sevgiden uzaktırlar, dostluktan uzaktırlar. Ne gam ve ne kıymeti var bütün bir kainatın önünüze bir dekor halinde sunulsa dahi, gerçek bir aşkı ve sevgiyi bulamazsanız şayet, ne anlamı var yaşanan hayatın, ne anlamı var söylenen sözlerin, ne ki ne anlam taşır ki. Yakalayamazsanız bir defa yüreğiniz atmamışsa şayet, sevebilme uğruna yürek ağlamamışsa, ulaşamadığı için o sevgiye, ne kıymeti var şu alemin, hep altınlarla doldursanız, dokunduğunuz bütün yeri, bütün kainatı ipek dekorla doldursanız ve dokursanız dahi ne kıymeti var? Belki diyeceksiniz ki günlerin kıymeti var mı? bir Müslüman için falanca filanca gün, o ayrı bir şey. Onu uzunca konuşuruz. Biz şimdi bunları tartışmıyoruz. İşin olurluğunu tartışmıyorum. Böyle bir gün önümüzde, o günü nasıl güzele çevirirsiniz? Nasıl Müslümanın mana dünyasına, sevgi dünyasına oradan ne alabilirsiniz? Ne kapabilirsiniz? Ben ona bakıyorum. Ne kapılabilir, ne alabilir? Ve sevgililer sevgilisine sonsuz salat ve selam. Kainat nebisine, sultanlar sultanına, efendiler efendisine sonsuz salat ve selam. Gökteki yıldızlar sayısınca ve yerdeki kum sayısınca ve denizdeki dalgalar sayısınca, bitip tükenmez dalgalar sayısınca efendime salat ve selam. Dedim bir mesaj vardı, her şeyi temsil eden aslında. Her birinizin diğer bir kardeşine gönderebileceği, her birinizin varsa nişanlısına, varsa beyine, hanımına veya velhasıl sevenlerin sevdiklerine gönderebileceği bir mesaj vardı. En büyük sevgiliye komşu olman dileğimle. En büyük sevgilim. Sevgililerin sevgilisine komşu olman dileğimle. Sevgililerin sevgilisi derken beşer adına, beşer namına, insan namına kimi kastettiğimi anlıyorsunuz. Demin salat ve selam gönderdim zatı. Efendiler efendisi, kainatın nuru, kainatın mührü desem, kainatın güneşi desem, 63 senelik ömrünün tümünü mücadeleye, şirki silmeye, rahmet getirmeye adayan o zata. Desem ki ona, iki cihan serverine, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ona olsun. Sevmek, sevmek adına neler yaptılar, sevme adına neyi aldılar, neden vazgeçtiler, neden bigane kaldılar, neyi bir çırpıda silip süpürdüler, sevmişlerdi, sevdalıydılar. Sevmek, sevgililer gününde Resulullah hatırladınız mı, bir gül sunabildiniz mi seccadenin üzerine, bir gül koyabildiniz mi secde ettiğiniz yere, diyebildiniz mi efendim bu gül sanadır, diyebildiniz mi? Sevgililer gününde hani ateşin etrafında uçuşan pervaneler misali, Allah Resulü'nün etrafında Uhud'da uçuşup kanatlanıp giden, hatırladınız mı onları, Mus'ab'ı hatırladınız mı, Hamza'yı, İbn-i Cahş'ı hatırladınız mı, Enes İbn-i Nadr'ı hatırladınız mı? Radiyallahu anhum, her biriniz her birinin nasıl bütün kainattan ele tek çektiğini, bir manada fena bulduğunu, bütün kainatı ayaklarının altına alıp manaya nasıl uzandıklarını düşündünüz mü? Düşünebildiniz mi bir dem olsa mihrapta yıkılan o zatı, sırtında yemiş olduğu hançerle dinini koruma noktasında, Kur'an'ın emrettiği adaleti kurma noktasında, Hazreti Peygamber'i temsil noktasında, zulüm ve şirk adına, karanlık adına her şeyi ayaklarının altına alıp Süreyya'ya uzanan Hazreti Ömer'i hatırladınız mı? Ve Ebu Turab'ı hatırladınız mı? Saçı başı toprağa bulanmış Hazreti Ali'yi hatırladınız mı? Kufe'de bir sabah vakti hançerlenmiş olan büyük halifeyi hatırladınız mı? Sevda uğruna yitirdiklerimiz yani. Bunlar hep sevda uğruna, sevgili uğruna yitenlerdi. Allah adına, Kur'an adına, İslam adına, Hazreti Muhammed Mustafa adına yitirilenlerdi bunlar. Sevdiler. Sevgilerini kan ve terle beraber yoğurdular. Yerken hesap içindelerdi, içerken hesabın içindelerdi. Başlarını yastığa koyup uyuduklarında bütün bir gece mana noktasında sevda ile beraberlerdi, sevdikleriyle beraberdiler. Gerçekten sevdiler, hem de ne sevdiler. Ve neden sonra? Yılların sonrasındaydı. Bülbüle vurgun, güle vurgun nice sevdalı gibi yıkıp yakılıyorlardı, yanıyorlardı. Dil hun olmuşlardı, gönül kan dolmuştu. Sevdadan, sevdaya yüreklenmiş olmaktan dolayı ne sevdiler ama dedim ya. Sahabinin peygambere muhabbeti ve sevgisi, aşkı desem kelimeler yetersiz kalacaktır. Kelimeler cılız kalacak, zayıf kalacak. Kelimeler kaynaksız kalacak. Allah Resulüne ait sevginin ve sevdanın ta gerilere değin yükünü taşıdılar. Tonların altındalardı, seviyorlardı, sevdiklerini dille söylemiyorlardı belki, gözleri, bütün gözlerinde vel leylinin vel fecrin ufku açılıyordu. Hani demiş ya, bürüdüğü zaman geceye ayet ve gecenin içinde çıkan beyazlığa, gündüze diyordu ayet, gelmiş almış ve bunu bir hal ve bir ruh ikliminde dolaşan büyük zat demiş ki, o ayeti kerimede karanlığın içinde çıkıveren beyazlık, Allah Resulü mübarek simasında beliren beyaz saçlara işarettir. Şakağına düşüveren beyaz kıllara işarettir. Ne muhteşemdi çilesiyle. Bana insanlığı öğrettin ey peygamber. Bana insan olmayı öğrettin. Bana Allah'ı bilmeyi öğrettin. Bana zulmetmemeyi, bana zina etmemeyi, içki içmemeyi, bana hak yememeyi, bana gatır etmemeyi, bana annemi sevmeyi, babamı sevmeyi öğrettin ey peygamberim. Sen bana öğrettin, sen ey sevgili, en büyük sevgili. Şaka dahi olsa Müslümanı korkutmanın caiz olmadığını sen öğrettin. İnsanı küçümsemenin, ona hakaret etmenin hoş olmadığını sen öğrettin. İnsanı kızdırmanın hoş görülmediğini sen öğrettin. İnsana lanet okumanın olmadığını sen öğrettin. İnsana küfretmenin olmayacağını sen öğrettin. Gıybet etmenin olmayacağını sen öğrettin. Müslümanın ayıbını araştıramayacağımızı sen öğrettin. Ayıpları örteceğimizi de sen öğrettin. Affedeceğimizi, kusurları bağışlayacağımızı sen öğrettin. Yapılan her şeyi bir